przeciwdziałaniem przestępstwom o charakterze korupcyjnym. No i na tym musimy kończyć, troszkę bez puent. Taka rozmowa niedokończona, ale może następnym razem dokończymy. Bardzo dziękuję. Michał Gramatyka, Polska 2050. Beata Michniewicz, do zobaczenia, do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Debiut. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 26 października. Jest dziewiąta. Serwis Trójki. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Za 3 godziny prezydent Andrzej Duda podsumuje przebieg rozmów w sprawie utworzenia nowego rządu. Parlament Europejski zajmie się kwestią zmiany traktatów unijnych w drugiej połowie listopada, powiedział eurodeputowany PiS. W nocy izraelskie wojsko weszło do strefy Gazy i zaatakowało obiekty związane z Hamasem. Prezydent Andrzej Duda zakończył konsultacje z partiami politycznymi, które w wyborach parlamentarnych dostały się do Sejmu. Dziś w południe prezydent podsumuje przebieg rozmów w sprawie utworzenia nowego rządu. Minister w kancelarii prezydenta Małgorzata Paprocka powiedziała w programie pierwszym Polskiego Radia, że prezydent chce osobiście przedstawić wyniki tych konsultacji. To były bardzo istotne konsultacje polityczne i pan prezydent, tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, miał swoją agendę na te spotkania. Oczywiście z jednej strony pogratulował partii, która te wybory wygrała, czyli Prawu i Sprawiedliwości, pozostałym partiom pogratulował wyniku, które osiągnęły. Ale pan prezydent chciał konkretne pytania przedstawicielom przyszłego parlamentu przedstawić. Do tego doszło, a teraz chwila na to, żeby wyciągnąć wnioski z tych rozmów i w konstytucyjnych terminach oczywiście podjąć wszystkie najistotniejsze decyzje. Rozmowy koalicyjne między partiami opozycyjnymi są na finalnym etapie, powiedział w Polskim Radiu 24 Ireneusz Raś z Trzeciej Drogi. Jak podkreślił, priorytetem dla koalicji powinny być sprawy gospodarcze i społeczne. Jest priorytet gospodarczy, jest priorytet ułożenia sobie stosunków zagranicznych na najwyższym poziomie, tak żeby Polska zaczęła znowu wygrywać swoje cele. Jest priorytet niewątpliwie dla polskich przedsiębiorców, dla polskiego rzemiosła, którym się trzeba zająć. Jest priorytet dla tych, którzy by chcieli, żeby krótsze kolejki były do lekarzy specjalistów. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica deklarują gotowość utworzenia wspólnego rządu. Gabinet chce też utworzyć Prawo i Sprawiedliwość, które wygrało wybory. Konfederacja zapowiada, że nie poprze ani rządu PiS, ani PO. Parlament Europejski zajmie się kwestią zmiany traktatów unijnych w drugiej połowie listopada, powiedział w Polskim Radiu 24 eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Wczoraj Komisja Spraw Konstytucyjnych Europarlamentu przyjęła raport dotyczący głębokich zmian w unijnych traktatach. Zdaniem Ryszarda Czarneckiego skorzystają na tym głównie Niemcy i Francja. Myślę, że to, co się stało, jest odpowiedzią na to, co stało się w Europie Wschodniej w zeszłym roku. Atak Rosji na naszego wschodniego sąsiada i olbrzymi wzrost roli Polski i naszego regionu. Polski, która znowu stała się partnerem numer jeden USA w Unii Europejskiej, bardzo zaniepokoił, żeby nie powiedzieć, rozcieszył Berlin i Paryż, no i postanowiły kontratakować. To jest właśnie ten kontratak. Ryszard Czarnecki dodał, że potencjalne skupienie władzy w Unii Europejskiej wokół Berlina i Paryża będzie generować tendencje odśrodkowe, na które może oddziaływać Rosja. W nocy izraelskie wojsko weszło do strefy Gazy i zaatakowało obiekty związane z Hamasem. Izraelskie radio podaje, że była to największa tego typu operacja lądowa od początku wojny. Na nagraniu opublikowanym przez armię widać pojazdy opancerzone i czołgi jadące przez strefę przygraniczną. Siły zbrojne Izraela poinformowały, że żołnierze opuścili Gazę i wrócili na terytorium Izraela. Był to kolejny nalot izraelskiej armii. Rosyjska armia próbuje otoczyć strategicznie ważne miasto Awdijiwka w obwodzie donieckim. Ukraińcy z kolei próbują przełamać rosyjską obronę na południowym froncie w obwodzie Zaporowskim. Jak wynika z ustaleń portalu Deep State, na zaporowskim odcinku ukraińskiej armii udało się przesunąć swoje pozycje o kilkaset metrów w kierunku wsi Werbowe. Jednocześnie Ukraińcy bronią się przed atakami Rosjan na wschodnim odcinku. Wróg najintensywniej szturmuje na północnej i południowej flance Awdijiwki. Jak podkreśla ekspert wojskowy Sergiej Hrabski, Rosjanie przerzucają tam swoje najsilniejsze oddziały szturmowe. Jeśli stracimy to miasto, wróg zdecydowanie polepszy swoje położenie, przede wszystkim dzięki pełnej kontroli donieckiego węzła komunikacyjnego. Da to Rosjanom możliwość manewrowania swoimi siłami ze wschodu na południe, co pogorszy nasze położenie na południowym froncie. Rosjanie szturmują Awdijiwkę, nie licząc się ze swoimi stratami w ludziach i sprzęcie. Według danych amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną, rosyjska armia straciła już tam od 100 do 200 jednostek sprzętu pancernego, w tym transporterów i czołgów. Paweł Buszko, Polskie Radio. Ogólnopolska akcja charytatywna Pomóż dzieciom przetrwać zimę poszukuje wolontariuszy. Zbiórka dla potrzebujących odbędzie się po raz 31, mówi inicjatorka akcji Ewa Dados. trzeba mieć czas od określonej godziny do godziny. W samym Lublinie to będzie około 60 punktów, jak nie więcej. Chciałabym teraz prosić o to, żebyście Państwo przemyśleli. To jest 25 listopada, sobota. Właściwie potrzebni jesteśmy od rana do wieczora, ale można podzielić się na dwie tury. Czyli ktoś przychodzi na odprawę o godzinie 8 i dyżuruje do 12, a ktoś przychodzi już na punkt o 12 i dyżuruje do 16, 17, bo do 15 trwają zbiórki. W tym roku dary ze zbiórki trafią także do dzieci z Ukrainy. Wszystkie informacje na ten temat znajdziemy na stronie pdpz.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Kolejny dzień pod chmurami w całej Polsce. Na południu możliwe większe przejaśnienie, ale to chyba trochę później. Okresami opady deszczu, miejscami tylko mrzawki. No w każdym razie nie będą to jakieś solidne opady. Od 5 stopni na Suwalszczyźnie, około 12 w centrum, do 16 na południowym wschodzie w najcieplejszym momencie dnia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 9. Dzień dobry Państwu, to jest Trójka przed południem. Zaczynamy nasze trójkowe pasmo popularno-naukowe. Ja nazywam się Witold Lazar. Będziemy razem do 12. Cieszę się, że Państwo mnie słyszą. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Precious and fragile things. Special handling. My God, what have we done to you? We always tried to share the tenderest of care.

piosenka chyba nigdy się nam nie znudzi. Life is Roller Coaster to Ronan Keating. Trójka przed południem, 23,5 minuty po godzinie 9. Ciekawe odkrycie na Antarktydzie. To nie był zamierzony rym. Zostało opublikowane przedwczoraj w czasopiśmie Nature Communications. Otóż, proszę Państwa, analizy danych satelitarnych pokazały, że pod pokrywą lodową Antarktydy zachował się starożytny krajobraz. Krajobraz wyrzeźbiony przez rzeki. Powstał co najmniej 34 miliony lat temu, zanim kontynent zaczął pokrywać się lodem. No i chociaż część skał uległa erozji, wciąż można dostrzec, jaki kształt miała Antarktyda, zanim pokrył ją lód. Dokładne zbadanie tego odkrycia pozwoliłoby odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących zmian klimatu i kształtowania się terenów miliony lat temu. No ale proszę to sobie wyobrazić. Błękitne wstęgi rzek przecinające zielone pasma wzgórz i dolin Antarktydy. No z tą zielonością to chyba tak nie do końca wiadomo, podobnie jak nie jest do końca jasne, czy ten krajobraz pozostawał taki sam przez cały ten czas, a trochę tego było, 34 miliony lat. Okresy ocieplenia mogły spowodować stopienie się części znajdującego tam lodu, no i w efekcie doprowadzić do nieodwracalnej erozji tych skał. No dobrze, starczy już o tym śniegu, starczy już o tym lodzie, bo jeszcze rzeczywiście wywołamy wilka z lasu i będzie śnieg na weekend. Ziemia, halo, halo, czy słyszysz mnie? Zapraszamy do reklamy.

wyższy, no ale w rankingu wśród tych 19 krajów o wiele więcej czasu musiałby poświęcić Niemiec, Brytyjczyk i Francuz. Ciekawe są też wyniki przeskanowania tych polityk, na które przecież się zgadzamy, przez aplikacje, które oceniają trudność tekstu. Wiele zostało ocenionych jako dość albo nawet bardzo trudne, zrozumiałe co najmniej dla licealisty. Piłkarska pierwsza liga z najlepszym finansowym sezonem. Ten już za nami, a więc można powiedzieć, że kluby uzyskały 194 miliony złotych przychodów, a to aż o 20% więcej niż przed rokiem. Niekwestionowanym liderem była Wisła Kraków. Biała Gwiazda wypracowała niemal 40 milionów złotych. Gwiazdą giełdowych notowań WIG20, przynajmniej wczoraj, bo dziś niestety już 0,6% pod kreską, pół godziny po rozpoczęciu dzisiejszych notowań, natomiast gwiazda naszej waluty chwilowo przygasła w oczekiwaniu na decyzje dotyczące stóp procentowych w strefie euro. Ta decyzja zapadnie dziś o 14:00, tymczasem euro jest po 4,48, frank kosztuje już 4,73, za dolara trzeba zapłacić 4,25, brytyjski funt też w górę 5,14. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. O 16:30 kolejna pozycja trójkowej redakcji ekonomicznej, kolejny serwis ekonomiczny i potem o 18:30 ekonomiczne podsumowanie dnia, to co mamy w planach jeszcze dziś, jeśli chodzi o ekonomię. Tu trójka, audycja przedpołudniowa, za 25 minut 10:00. Trzeci Polskiego Radia. Gorąca jak piasek i mokra jak deszcz, smutna jak Mony Lizy wdzięk, samotna jak czasem bywa twój lęk. Dzika jak nastoletni czad, świeża jak ten wiosenny wiatr, piękna jak czasem bywa film, szalona jak Thelma i Louis. To chyba miłość. Love. 17 minut dzieli nas od godziny 10. Proszę Państwa, w Trójce przed południem, zresztą nie tylko, od dawna się o tym mówi, stała baza na Księżycu, w której mogliby non-stop mieszkać, przebywać ludzie, astronauci. Wyścig trwa. Chińska Agencja Kosmiczna ogłosiła w maju tego roku, że Chiny planują przeprowadzić załogowe lądowanie na Księżycu do 2030 roku. No i zgodnie z zapowiedziami ma też powstać stała baza, w której bez przerwy przebywać będą astronauci. Budowa bazy księżycowej to nie jest jedyny plan Chin dotyczący Srebrnego Globu. W założeniach jest także stworzenie stacji kosmicznej na orbicie Księżyca, która mogłaby służyć jako taki przystanek dla dalszych misji. Chiny chcą także badać inne ciała niebieskie, takie jak Mars czy planetoidy, no i do tego celu właśnie potrzebna im ta taka stacja przesiadkowa. Chiński program kosmiczny jest jednym z najszybciej rozwijających się na świecie, no i może przynieść wiele nowych odkryć i możliwości. No dobrze, ale co z tą bazą? Chińczycy mają na to swój pomysł. Na czym polega? O tym za chwilę. Przed południem. 10,5 minuty dzieli nas od godziny 10. Proszę Państwa, chiński pomysł na stację stałą, bazę księżycową, jaskinie. Jaskinie wulkaniczne na Księżycu są znane od dawna. Są to naturalne jaskinie lawowe, które mogą mieć nawet kilometry długości i setki metrów szerokości. W początkach Księżyca górna warstwa lawy ostygała i twardniała. Stopiona skała jednak nadal mogła płynąć pod spodem, tworząc w ten sposób stosunkowo stabilne i płaskie, puste w środku tunele w kształcie rur. No i właśnie to postanowili wykorzystać Chińczycy. Pojawił się filmik pokazujący wizję przyszłej bazy księżycowej i stacji kosmicznej. Filmik został stworzony przez Centrum Architektury Pozaziemskiej Uniwersytetu Technologicznego w Harbinie. Jaskinie są idealnym miejscem do budowy baz księżycowych, no ponieważ zapewniają stabilne i bezpieczne środowisko dla astronautów. Aż dziw, że nikt do tej pory na to nie wpadł. W tunelach poza tym mogą znajdować się zasoby różnorakie, takie jak woda, lód czy różne minerały. No i nie trzeba nic budować, bo jest gotowe. Na filmiku widać, jak w jaskini zostają umieszczone nadmuchiwane moduły. Sufit tunelu zostaje przykryty membraną, która chroni przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym, meteorytami i ekstremalnymi temperaturami. No a wewnątrz panuje komfortowe ciepełko, ciśnienie, temperatura, to wszystko jest kontrolowane. Na powierzchni znajduje się jeszcze farma fotowoltaiczna i lądowisko. No i w ten sposób narodzi się chyba nowa generacja. Księżycowi jaskiniowcy. Nothing sweet.